เป็นวันอันยาวนานแต่ทว่ามีความสุขเมื่อบรรดาคนก่อสร้างได้เอาไม้กระดานท่อนไม้และต้นเสามาประกอบกันเข้าเป็นพระพลาและเอาผ้าสีต่างๆมาคลุมเต็นท์ที่ประชุมเครื่องเรือนชิ้นแรกและสำคัญที่สุดที่เอาเข้าไปไว้ในพระพลาคือหีบพันธสัญญาซึ่งโมเสสได้เอาพระบัญญัติ10ประการที่จารึกไว้บนหิน2แผ่นนั้นใส่เข้าไปในหีบและเอาพระที่นั่งแห่งพระกรุณาวางไว้ข้างบนมีม่านอันสวยงามแขวนไว้เป็นการปิดบังหีบพันธสัญญาให้พ้นจากสายตาคนและแยกห้องบริสุทธิ์ที่สุดออกจากห้องบริสุทธิ ์เอาละเธอสองพี่น้องนาดาบกับอามีฮูไปเอาโต๊ะทองคำเข้ามาและวางไว้ทางทิศเหนือของห้องบริสุทธิ ์ครับอามาเซธ เอลิซากับอิทามาเธอสองพี่น้องช่วยกันยกเชิงเทียนทองคำเข้ามาวางตรงข้ามกับโต๊ะแล้วก็จุดไฟที่ตะเกียงทั้ง7ดวง ครับอโมเสส พ่อครับพระพลาทั้งหลังประกอบเข้าที่เรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งรั้วกับม่านที่อยู่รอบๆพระพลาแล้วต่อไปเขาจะทำอะไรกันอีกครับ บ่ายนี้นะโมเสสจะทำการเจิมเครื่องใช้ทั้งหมดในพระพลาและที่ลานพระพลาและอุทิศเป็นเครื่องใช้ที่บริสุทธิ์และเขาจะเจิมอุทิศอารอนกับลูกชายทั้ง4ของอารอนให้เป็นปุโรหิตสืบไปชั่วลูกชั่วหลานเลย เราจะไปดูพิธีนี้กันได้ไหมครับ ไปอยู่ไปกันทุกคนเพราะพระพลานี้เป็นของเราและเป็นศูนย์กลางชีวิตทางศาสนาของเราทีลักว่ายังไง หนูอยากจะไปดูพวกปุโรหิตสวมเสื้อใหม่ที่จัดให้พวกเขาโดยเฉพาะหนูเห็นผู้หญิงบางคนตัดเสื้อให้อารอนเป็นเสื้อคลุมที่สวยมากเลยค่ะและที่รอบชายเสื้อคลุมนั้นติดลูกกระพวนทองคำระหว่างลูกทับทิมเพื่อว่าเวลาอารอนเดินไปไหนเราจะได้ยินเสียงลูกกระพวนหนูคิดว่ามันเป็นเสื้อคลุมที่น่ารักมาก ในที่สุดฉันก็พร้อมที่จะไปกับคุณ พระเจ้าได้ประทานสูตรการทำน้ำมันบริสุทธิ์สำหรับใช้เจิมคนทั่วไปห้ามไม่ให้ใช้สูตรนี้ทำน้ำมันหอมไว้ใช้เองโมเสสใช้น้ำมันนี้เจิมเครื่องมาใช้ทุกชิ้นในพระพลาและที่ลานพระพลาทั้งปุโรหิตและเสื้อคลุมของเขาน ั่นอารอนกับลูกชายสี่คนของท่านมาแล้วเอาเสื้อใหม่ของเขามาด้วย เมื่อก่อนคนที่เป็นพ่อของแต่ละครอบครัวเป็นปุโรหิตในบ้านตัวเองแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าได้ทรงเลือกเผ่าเลวีดูแลพระพลาและแต่งตั้งอาโรนเป็นมหาปุโรหิตและลูกชาย4คนเป็นปุโรหิตดูแลงานทั่วไป จะมีอะไรเกิดขึ้นคะถ้ามหาปุโรหิตแก่ลงแล้วก็ตายไป พี่รู้ลูกชายคนโตก็จะเป็นมหาปุโรหิตแทนพ่อ ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้ว ท่านโมเสสกำลังให้พวกเขาชำระตัวที่อ่างใบใหญ ่ทุกอย่างในตัวเขาและพระพลาจะต้องสะอาดโดยไม่มีตำหนิพระเจ้ารักความสะอาด ไม่นานต่อมาอาโรนก็เอาเสื้อคลุมสีฟ้าสวมทับเสื้อสีขาวซึ่งคล้ายกับที่ลูกชายของเขาสวมใส ่หนูได้ยินเสียงลูกกระพวนทองคำเวลาที่อาโรนใส่เสื้อคลุมของเขาแม่ได้ยินเสียงไหมคะ ได้ยินลูกได้ยิน ต่อมาอาโรนก็ใส่เสื้อเอโฟดที่สั้นกว่าและไม่มีแขนทำด้วยผ้าสีทองสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและสีขาวและบนแถบบ่าของเอโฟดนั้นมีกระเป๋าทองคำซึ่งฝังด้วยแก้วโกเมนและแกะสลักชื่อของเผ่าอิสราเอล12เผ่า ดูสิสิ่งที่มีค่าสูงสุดที่เขาจะสวมใส่เป็นชิ้นสุดท้ายเรียกว่าทับทรวงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวประมาณ9นิ้วเขาแขวนไว้กับไหล่ด้วยด้ายสีฟ้าที่ผูกกับห่วงทองคำทับทรวงฝังด้วยเพชรพลอย12ชนิดแบ่งเป็น4แถวและแต่ละเม็ดมีชื่อของเผ่าอิสราเอล1เผ่าจารึกไว ้อ๋อนั่น พวกเขาจะเอาหมวกไปสวมที่ศีรษะของอาโรนแล้วแผ่นทองคำผูกติดไว้กับหมวกดูคล้ายๆมงกุฎและมีคำจารึกไว้ที่แผ่นทองคำว่าบริสุทธิ์แด่พระเจ้า เมื่ออาโรนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าของมหาปุโรหิตครบชุดแล้วโมเสสก็เจิมเขาด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ตั้งเขาไว้สำหรับการปฏิบัติงานที่บริสุทธิ์ต่อมาบุตรชายของเขาทั้ง4คนก็ได้สวมเสื้อคลุมยาวชุดขาวคาดเอวด้วยผ้าป่าเนื้อดีซึ่งทอจากด้ายสีแดงสีน้ำเงินและสีม่วงและโพกด้วยผ้าโพกศีรษะซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายชิ้นสุดท้ายของเขาจากนั้นพวกเขาก็ได้รับการเจิมและการถวายตัวเพื่อปฏิบัติงานอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการเจิมและได้ทำการถวายเครื่องบูชาต่างๆเสร็จแล้วท่านใดนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็มนักพบไว้และพระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่เต็มพระผ่านั้นโมเสสเข้าไปในเต็มนักพบไม่ได้เพราะมีเมฆปกคลุมอยู่และพระสิริของพระเจ้าก็อยู่เต็มพระผ่านั้น ประชาชนของข้าพระเจ้าให้เราก้มกราบลงต่อพระพักพระเยโฮวาพระผู้สร้างของเราเพราะพระองค์ได้ทรงรับพระพราหลังนี้ที่เราได้อุทิศเพื่อใช้ในการนมัสการพระองค์ในวันนี ้เมื่อได้จัดเตรียมพระพราและทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วก็คือเวลาที่จะถือพิธีปัสกาอันเป็นเทศกาลเลี้ยงประจำปีที่สำคัญที่สุดของพวกเขาน ี่พวกเรากำลังกินเลี้ยงปัสกาด้วยกันเราออกจากอียิปต์ได้หนึ่งปีเต็มๆแล้วลูกจำคืนนั้นได้ไหม พวกเราจะลืมคืนนั้นได้ยังไงครับผมจำได้ว่าผมเป็นห่วงเรื่องเลือดประพรมที่วงกบและขอบประตูผมต้องเฝ้าดูพ่อเอาเลือดไปพรมมันเพื่อผมจะได้ไม่ถูกฆ่าเมื่อทูตสวรรค์ลงมาทำลายลูกหัวปีของชาวอียิปต์เลือดของลูกแกะช่วยชีวิตของพวกเราใช่ไหมครับพ ่ อ ใช่แล้วลูก หนูยังจำได้ค่ะมันเป็นเวลาเที่ยงคืนใช่ไหมคะหนูได้ยินเสียงร้องไห้ในบ้านของคนอียิปต์ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราพวกเขาไม่ได้ร้องไห้แล้วก็หยุดแต่ร้องไห้ตลอดเวลาตอนที่เราจากมาพวกเขายังร้องไห้กันอยู่เลยค่ะ คืนนั้นน่ะเราไม่ได้นั่งกินข้าวอย่างที่เคยทำมาแต่เราได้ใส่รองเท้าและเสื้อแล้วก็ยืนกินกันเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางเมื่อได้รับคำสั่ง ขณะที่ตั้งค่ายอยู่ที่ซีนายพระเจ้ารัสสั่งผ่านโมเสสให้พวกปุโรหิตและประชากรทราบถึงกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชาและเทศกาลเลี้ยงต่าง ๆโอ้ประชาชนของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเจ้าทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ ์พวกเขาได้รับการสอนถึงวิธีขออภัยจากพระเจ้าเมื่อเขาทำบาปคนบาปจะต้องเอาลูกแพะหรือลูกแกะตัวหนึ่งมาหาปุโรหิตที่ลานพระพลาและเอามือของตนวางไว้บนหัวของสัตว์ตัวนั้นและสารภาพบาปของเขาสัตว์ตัวที่ถูกฆ่าและกำลังจะตายนั้นเป็นตัวที่ตายแทนคนบาปอันนี้มีความหมายลึกซึ้งมากลูกแกะที่ไม่มีบาปหมายถึงพระผู้ช่วยให้รอดที่จะเสด็จมาตายแทนมนุษย ์โอ้อิสราเอลในวันที่7ของทุกสัปดาห์เป็นวันสับบาโตเมื่อเรามีการประชุมบริสุทธิ์เจ้าอย่าได้ทำการใดๆนอกจากนี้ยังมีวันสบาโตแห่งการหยุดพักประจำปีเช่นเทศกาลปัสกาในวันที่14ของต้นเดือนและอีก50วันต่อมาคือในเดือนที่3จะเป็นเทศกาลเพนเทคอสต์